Stanca dulger ce domașe, dulger ce le părvo iube, dulger ce le părvo iube, pică tu hobiși gorei domnul. Oh.